یاد کیجئے فرعون کو، جس ظالم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، جب اس کو موت کا وقت قریب آیا تو کیا کہتا ہے؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں بھی ایمان لاتا ہوں اس رب پہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية۔ اب تمہیں یاد آیا ہے، ساری زندگی تم نے اکڑ کے گزاری، اب تمہیں تجھے عبرت بناؤں گا، پانی کا حکم دیا، جس اس کی لاش اٹھا کے باہر پھینکی، دنیا کے لیے عبرت بنایا گیا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالی موت کی غرغراہٹ سے پہلے توبہ قبول فرماتی۔ صحیح الجامع کی دوسری روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی غرغراہٹ سے پہلے جو رجوع کر لیتا ہے اللہ کی طرف، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کر لیتی ہے۔ لیکن جب موت کی غرغراہٹ شروع ہو جائے، جب موت قریب ہوتی ہے، تو یاد رکھنا انسان کو فرشتہ نظر آ جاتا ہے، وہ جو پردہ حائل ہے انسان فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا، موت کے قریب اسے فرشتہ بھی نظر آتا ہے۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جاتی ہے، فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور جب روح نکل کر ہنسلی تک آ جاتی ہے، پھر انسان توبہ بھی کرے، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جاتا۔